A w weekend? W weekend do znajomych, nad morze. Znowu? Ale was nosi. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 września, minęła 14. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. W rocznicę sowieckiej agresji na Polskę premier i minister obrony mówili o bezpieczeństwie kraju. Powstrzymanie przejazdów, a nie relokacja do takiej walki z kryzysem migracyjnym przekonuje włoska premier. Unia ma przygotować plan wsparcia. Towarzystwo brata Alberta z Rzeszowa rozpoczyna zbiórkę warzyw, owoców i zboża. Potrzeba nam około 15 ton żywności. Premier Mateusz Morawiecki mówił podczas obchodów upamiętniających 84. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, że przyszłość naszego kraju musi być w pełni niezależna od Rosji. Szef rządu zaznaczył, że polską racją stanu powinno być budowanie kraju silnego, niepodległego i suwerennego. Dzisiaj przestrzegamy naszych rodaków również. I ten dzień dla tej przestrogi jest bardzo właściwy, bardzo odpowiedni, bo to właśnie 17 września rozpoczęła się tamta tragedia, katastrofa, morderstwa sowieckie, rosyjskie. Aby nigdy więcej do nich nie dopuścić, musimy zachować czujność wobec tych polityków, wobec tej błędnej i obłędnej polityki, która uzależnia nas od Rosji, uzależnia nas od obcych. My musimy i chcemy służyć interesom Rzeczypospolitej. Minister obrony Mariusz Błaszczak podczas wizyty na poligonie w Bemowie Piskim przypomniał o dokumencie z 2011 roku opisującym plan użycia sił zbrojnych RP w ramach samodzielnej operacji obronnej zatwierdzony przez szefa MON w rządzie PO-PSL Bogdana Klicha. Wówczas realna obrona Polski miała odbywać się na Wiśle. Więcej. Przez 2 tygodnie miano bronić Polski. Potem liczono na to, że wojska sojusznicze nas obronią. Proszę Państwa, w 1939 roku byliśmy osamotnieni. Teraz rzeczywiście jesteśmy w najsilniejszym sojuszu na świecie. Jesteśmy dumni tego, że jesteśmy w NATO. Ale nikt za nas obowiązku obrony naszego kraju nie będzie brał na swoje barki. Wcześniej minister Błaszczak komentował, że wspomniane dokumenty pokazują, że Lublin, Rzeszów czy Łomża mogły być polską Buczą. Nie relokacja, a powstrzymanie przyjazdów. Takie rozwiązanie kryzysu migracyjnego w Unii wskazała premier Włoch Giorgia Meloni. Odwiedziła dzisiaj z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen Lampedusę, włoską wyspę, na którą tylko w tym tygodniu przypłynęło 11,5 tysiąca migrantów z Afryki. Włoska premier nie wykluczyła zaangażowania ONZ. Zwróciła się też o morską misję Unii Europejskiej przeciwko przemytnikom. Przewodnicząca Komisji Europejskiej powiedziała, że trzeba ustalić kryterium przyjmowania migrantów i zapowiedziała 10-punktowy plan wsparcia Włoch, ale na razie nie przedstawiła szczegółów. Orlen testuje w Polsce lokomotywę wodorową, którą zakupił od spółki PESA Bydgoszcz. Dziś pojazd po raz pierwszy przyjechał z Gdyni na Hel. Jak się jeździ taką lokomotywą? Bardzo dobrze, godnie i cicho. Od dzisiaj do połowy przyszłego roku będziemy chcieli tą lokomotywę testować w różnych miejscach w Polsce. Grzegorz Jóźwiak, dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych Orlen. W takich przejazdach trochę prostszych na Hel, ale również w wykorzystaniu przemysłowym, czyli w jej podstawowych czynnościach manewrowych. Przewidujemy, że w przyszłym roku ona ruszy właśnie już do swojej podstawowej pracy. Do 2030 roku koncern chce przeznaczyć na inwestycje wodorowe prawie 7,5 miliarda złotych. Mija rok od otwarcia kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, łączącego zalew z Zatoką Gdańską. Starszy oficer portu Nowy Świat, kapitan Jacek Imperowicz, mówi, że na razie ruch generują jednostki rekreacyjne. Przede wszystkim mamy większość ruchu rekreacyjnego. Jak czynny jest przekop, zostało prześluzowanych około 1400 jednostek rekreacyjnych. Też jednostki policji, Straży Granicznej się śluzują, ale to ze względu na jeszcze nieskończoną inwestycję. Tak samo jak autostrada jest budowana w kilku etapach, to po pierwszym czy drugim etapie cała autostrada nie jest czynna jeszcze. Z kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej skorzystało dotychczas około 1800 jednostek. W Rzeszowie zacznie się jutro albertyńska akcja Ziemiopłody. To coroczna zbiórka warzyw, zboża i owoców. Dzięki niej bezdomni i najubożsi mieszkańcy Rzeszowa mogą otrzymywać darmowe obiady, mówi szef wolontariatu w Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy imienia świętego brata Alberta, Mariusz Zacios. To jest jedna z naszych flagowych akcji towarzystwa. Dzięki tej akcji możemy

15 minut po 14, daleka droga do domu, to płyniemy dalej z kolejnym łódzkim zespołem. W programie trzecim spotkania trzeciego stopnia Kasia First Wojtkowska realizuje, Michał Żołądkowski mikrofon, tak zwana narracja, zapowiedzi i również pytania. Dzisiaj do grupy Blue Cafe gośćmi trójki Dominika Gawenda i Paweł Rurak-Sokal. No to zaczynamy. Jest nowy singiel, Niewidzialni. Słucha się i jakby czuć ducha Amy Winehouse w ogóle. Podoba się? Fani dobrze reagują, więc chyba jest okej. Nie wiedziałam, czy powiesz, wymienisz imię i nazwisko tej wokalistki, ale gdybyś tego nie zrobił, to ja bym powiedziała to samo, dlatego że też ten utwór troszeczkę gdzieś zahacza o ten klimat tych kompozycji Amy Winehouse, moim zdaniem. Nagrywaliśmy jednego dnia, drugiego dnia. Powiedz. I było bardzo dobrze, ale ja mówię do Kamy, mówię, to jeszcze nie jest to. To jeszcze nie jest to, to był piękny wokal, ale ten utwór potrzebował, właśnie ty powiedziałeś, oldschoolowego wokalu, takiego innego do śpiewania i któregoś dnia weszliśmy do studia, po prostu bez rozgrzewki żadnej i tak dalej. Ja mówię do realizatora, włącz, tylko nagrywamy. I Dominika zaśpiewała raz, od początku do końca i ja mówię, zróbmy backup jeszcze, na wszelki wypadek, drugi raz tak samo. I nie było żadnych poprawek, to zostało. Tak, bo chcieliśmy uzyskać taki luz, a te pierwsze nagrania rzeczywiście były takie, że trzymałam się trochę w ryzach tej frazy, tego klimatu, a tutaj rzeczywiście tak jakoś puściło i to od początku do końca pojechało i z takim dystansem, wydaje mi się. Są różne sposoby nagrywania wokalu. Można nagrywać zwrotki, same zwrotki, potem same refreny, potem bridge i tak dalej, ale ten utwór skończył się tak, że był utwór zaśpiewany od początku do końca. Fajnie, no fajnie, tak się udało. A tam się udało, tak po prostu miało być. To jeszcze zapowiedź i słuchamy. Cześć, tu Blue Cafe. Cześć, kochani, polecamy wam serdecznie nasz nowy singiel Niewidzialni. Za chwilkę usłyszycie go w trójce. Zapamiętaj to, co masz. Ta chwila kiedyś będzie lepiej nam, skończy się noc. Niewidzialni bądźmy znów, na chwilę zostań tu. Pokaż mi, gdzie dalej iść, choć gubię krok i tańczmy. Do tych, tylko moment trwa. Trzeci Polskiego Radia. Zapałkami Króliki i Król, a Paweł Rurak, Sokal z Blue Cafe, to jednak bardziej chłopak ze skrzypcami. I o tym też dzisiaj na pewno w audycji będzie. Spotkania trzeciego stopnia w programie trzecim z grupą Blue Cafe. Ten rok dla zespołu, dla was jest wyjątkowy. Dlaczego i czego możemy się spodziewać? W tym roku obchodzimy 25-lecie Blue Cafe, więc no, bardzo ważny rok dla nas, bardzo taki no, szczególny. Trasa koncertowa, właśnie nowy singiel i pewnie za chwilę kolejny nowy utwór. I gdzieś tam, no fajnie by było, żeby to cały czas był nowy początek. Czyli otwieramy te nowe szuflady muzyczne i nie boimy się tego. Tak? Taki film jest Nowy Początek, polecam. Bardzo dobry. Dobry, to prawda. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że jakby ja mam, znaczy już te utwory znam na pamięć przez tyle lat. Natomiast miałem taki niedosyt ostatnio i zrobiłem zupełnie nową aranżację tych utworów. Nie zmieniając oczywiście linii melodycznej, ale jakby dodając tutaj sekcję dętą, dodając chórki i tutaj właściwie, no to była petarda na koncertach telewizyjnych i myślę, że w tym kierunku pójdziemy. Teraz przygotowuję płytę i koncert. Oczywiście jubileusz prowokuje do tego, żeby takie specjalne projekty powstawały, ale robię taki koncert troszeczkę etniczny między jawą a snem, trochę jazzawy, trochę soulowy, z wybitnymi muzykami, Jerzym Małkiem, trębaczem i też chcemy ściągnąć tutaj takiego pana, który jest jazzmenem z Cabo Verde. Kiedyś byliśmy na wakacjach i śpiewał i mówię, jest rewelacja, muszę go mieć. I właściwie jestem jakby w połowie tej muzyki. Będzie to tak tym razem, że napiszę całość, nagram całość i wtedy dziewczyny posłuchają. Odejdą oczywiście wokale, potem Dominiki, gości zaproszonych. Tak, czyli wokal tak, też przewidujesz. Przewiduję wokal Dominiki. Ja lubię niespodzianki, na szczęście. Także. Ale będzie to naprawdę coś zupełnie innego. Bardziej taka muzyka, wiesz, połączona z wizualizacją. Takim wejściem zupełnie w inny wymiar. To teraz trochę historii tej odległej, jeżeli chodzi o grupę Blue Cafe. Wracamy do początku, jak było mówione. Gośćmi Dominika Gawęda, Paweł Rurak-Sokal, a sprzed lat głos Tatiany Okównik. Polskiego Radia. Dobrze słychać program Trzeci Polskiego Radia, no tak, stylowo w Trójce grupa Suede. Spotkania trzeciego stopnia dzisiaj do 16 w roli głównej grupa Blue Cafe, czyli Dominika Gawenda i Paweł Rurak-Sokal. To teraz może tak o marzeniach, no przecież te zawsze warto mieć. A przy okazji można sobie przypomnieć pewien film. Buena Vista, Social Club, właściwie jakby w moim sercu cały czas. Serdecznie polecam film Wendersa o tym tytule, Buena Vista Social Club, i tam jest właściwie cała prawda o tej muzyce i o nich. To są właściwie no, pokolenia, które tam wrastają w to. Ja miałem takie marzenie kiedyś, żeby zagrać z nimi koncert na Kubie. Napisałem utwór Buena, jakby z szacunku do nich użyliśmy fragmentu ich muzyki w naszej muzyce. Nie było to takie proste. Tak mawiam na koncertach też, ale nasza menedżerka Kamila dostała zgodę światowego publishingu. Tak powstał utwór Buena, a oni jakiś czas temu mieli koncerty w Europie i znowu Kamila jakby tutaj sprowokowała, że zagraliśmy z nimi koncert. Zadziałała. Właściwie zagraliśmy z nimi Buenę w Filharmonii Narodowej. Marzenia się spełniły. No to oczywiście teraz w programie trzecim Buena, Blue Cafe. If I ever have to leave, then it doesn't matter where I go now. I'll be your love, baby. If you let me breathe, even when I'm far away, then I have no doubt. I'll be your wygląda. Lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa radzi gromie i drwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Zamurować czas drzwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi. To teraz czasy w zasadzie, gdy metraż jednak się zwiększył na ogół. Czasy grupy Blue Cafe i okres, no właśnie, gdy większość z nas ten czas spędzała w domu, bo pandemia. Gośćmi Trójki Dominika Gawęda i Paweł Rurak-Sokal, Blue Cafe. No właśnie, co dała pandemia? Jaki może być wkrótce efekt, rezultat nawet? Pamiętuję Stany, ponieważ tam są kluby muzyczne, gdzie chciałem po prostu być. Czyli jednak Blue Cafe Jazz Night. Blue Cafe Jazz Night, ale soul też i jakby taki niepokój wewnętrzny mam, także ostatnio. A jakby tutaj na deser jakby zdradzę tajemnicę, że jakby pandemia z jednej strony zatrzymała wszystkich i wprowadziła w taki pewien niepokój, co dalej i jak dalej. Natomiast z drugiej strony na przykład nie dała też możliwość komponowania, jakby podsumowania tego, co wiem na temat muzyki. Od 5 roku życia gram na skrzypcach. Skończyłem wszystko, co było możliwe, jeżeli chodzi o szkołę, akademię i tak dalej. Grałem i solo, i w różnych zespołach kameralnych, i jazz, i soul, i muzykę klasyczną. I napisałem świeckie oratorium Babel dla Ziemi. I to jest potężna obsada, potężne wyzwanie. To wyzwanie to już jest napisane, skończone. Teraz tylko potrzebne są próby i mocny sponsor, ponieważ no, tam są 3 chóry, w tym dziecięcy, orkiestra symfoniczna, wybitni wokaliści, oczywiście z Dominiką na czele, wybitni pianiści, wirtuozi instrumentów. I to jest muzyka właściwie bardzo eklektyczna. Tam będzie i wszystko, i jazz. Jakby Music Evolution, no, ja to tak nazywam.